مناجات اور نعت شریف پڑھنے یا سننے میں دل لگنے لگے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر دل نہیں لگتا تو زبردستی لگائے، جیسے نماز میں کہاں دل لگتا، روزوں میں کہاں دل لگتا، تو ہم نے اپنے آپ کو اس پر مجبور کر دیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے بھی الحمدللہ رکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے، تو نفس پر اگر کوئی چیز گرا ہے نا تو اس کو زیادہ کرنا چاہیے، عبادت کے تعلق سے کر رہا ہوں، تاکہ نفس جو ہے وہ ہمت ہار جائے گا، یہ مانتا ہی نہیں، چھوڑو، ورنہ یہ بڑھاتا جائے گا اپنی عبادت کو، تو جہاں تک اس کو یہاں رہنے، تو اس لیے مناجات یا نعت میں دل نہ بھی لگے، پھر بھی اگر اس میں شریک ہوگا تو ثواب تو کہیں نہیں گیا اس کا، ثواب تو ملے گا، تو اپنے ایک تو ذہن یہ بنائے کہ میرا دل نہیں بھی لگتا لیکن میں بیٹھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، پھر مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی اور کو روتا دیکھ کر یا دو چار رو رہے ہیں یا رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے تو دوسرے کو بھی رونا آ جاتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے، کرنٹ جس کو بولتے ہیں کرنٹ لگتا ہے، ایک کی رقت کو دیکھ کر دوسرے کو رقت آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑا نہ جائے، خصوصاً یہاں اعتکاف میں تو ظاہر موتقی تو آیا ہی عبادت کے لیے، تو دل لگے نہ لگے عبادتیں کرتے رہنی چاہیے، کہ جو عمل جتنا دشوار ہوا قیامت کے روز نیکی کے پلڑے میں اتنا ہی وزندار ہوگا۔ یہاں الحمدللہ افطار سے قبل مناجات ہوتی ہے، اور افطار یعنی کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد پھر مناجات نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح سحری کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا برس ہا برس کا یہاں کا معمول ہے، اب اس میں جو پھر مغرب کے بعد جو مناجات ہوتی ہے، اس مغرب سے قبل اس میں تو کافی صاحب شرکت کرتے ہیں، شاید وہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب شام ہو جاتی ہے نا روزے دار کی، بالکل آخری وقت شام، تو اس کے قوا جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمت اس کی جواب دے جاتی ہے، اب اس کو کچھ مزید ہاتھ پیر مارنے کی مطلب وہ ہمت نہیں رہتی اس کا، تو وہ کمزوری کی وجہ سے بھوک پیاس کی وجہ سے بھی وہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب یہ کھا لیتا ہے نفس اس کا جب سیر ہو جاتا ہے پھر اس کو جو شیطان جو ہے نا وہ کان پکڑ لیتا ہے، اب وہ اس کو اب عبادت میں نہیں بیٹھنا۔ اگر ان کی تفصیلات پڑھنی ہے کہ بھوکے پیٹ کی کیا خوبیاں ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کی کیا خرابیاں ہیں، تو یہ آپ پیٹ کا کفل مدینہ پڑھ لیجیے، یہ دیکھیں نا ہمارے سامنے ہی ہے نا کہ مغرب، آپ آج نوٹ کر لینا کہ مغرب سے پہلے جو مناجات ہوتی ہے الحمدللہ غالب اکثریت اس میں شریک ہوتی ہے، اور کھانا پینا جب کھا لیا اس کے بعد خوب چلت پھرت ہوتی ہے اور وہ کوکو کوکو کوکو لگی ہوتی ہے، یہ بھوکے پیٹ کا فائدہ جو ہے یہ بالکل مشاہدہ جاگتی آنکھوں سے اپنے کر لیتے ہیں، روزانہ کر سکتے ہیں اس کا مشاہدہ، اپنے اوپر تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ یار میں مناجات میں مغرب سے پہلے تو بیٹھ جاتا ہوں، کھانے کے بعد کیوں نہیں بیٹھتا ہوں، کیا مغرب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے تو کھانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہے، اس میں بھی کیوں نہیں بیٹھتا، تو پتا چلا پیٹ بھرے تھے تو ہمت آ گئی ہے گھومنے پھرنے باتیں بنانے کی، تو لگ گئے بات، یہی حال سحری کے بعد کھانے کے بعد جو ہوتا ہے سلسلہ اس میں بھی سب کا دل نہیں لگتا، نہیں بیٹھتا۔ اب چونکہ یہ پہلے تو یہ عوام میں ہوتا تھا، عام اسلامی بھائیوں میں ہلکے باری باری ترکیبیں بنتی تھیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر، تو اس وقت وہ ہلکے تو جمے رہتے تھے لیکن پھر بھی اکثریت جو اس میں دلچسپی نہیں لیتی، وہ ہلکے والے اپنے شوق میں کہ ہمارے ہلکے میں آج یہ سارا سلسلہ ہے، تو وہ بیچارے اکثر بیٹھتے تھے، لیکن ایک تعداد ہے جو معتکفین کی بھی شرکت کرتی تھی اور باہر سے بھی کافی آ جاتے، اب چونکہ میں عوام میں بیٹھ نہیں پا رہا تو اس لیے اس کا انداز جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہو گیا، جنہوں نے پرانے ہی انداز دیکھے ان کو یاد بھی ہوں گے کہ اس کا ایک الگ سما ہوتا تھا، اب ایک الگ انداز ہے، مجبوریاں، تو بہرحال انداز بدل گیا، وہی ذکر اللہ ہے، وہی ذکر رسول ہے۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں اتنی ماشاءاللہ رحمتیں لٹ رہی ہوتی اور ہمارے اسلامی بھائی ایسے ایک تعداد ہوتی جو دلچسپی نہیں لیتے. لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں میں کہ کل بھی اسی قسم کا سوال ہوا تھا، اس ضمن میں میں نے یہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ یہ جو خشک لوگ ہوتے ہیں یہ ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. میں اس سے رجوع کرتا ہوں، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو ادھر گھوم رہا تھا اس کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی مجبوری بھی آدمی ہو سکتی کہ اس کو مطلب ہے کہ کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، یا اس کو استنجا خانے جانا ہے اور رش لگا ہوا ہے اور وہ بیچارہ ٹہل رہا ہے، یا کسی بھی مجبوری کے تحت وہ گیا ہوا ہے. اگر مجبوری نہیں ہے ویسے ہی وہ نہیں، اس کا دل لگ رہا نہیں بیٹا، جب بھی وہ گناہگار نہیں ہے. خشک کر کوئی گناہگار، خشک جو ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا. لیکن بہرحال مجھے یعنی کہ اجتماعی طور پر سب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ خشک لوگ ہیں. میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دیں. ایک یہ غلط بات مجھے یاد ہے میری، اور دوسری 21ویں روزے کو وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ایک لفظ میرے منہ سے نکل گیا تھا جس کو بہت سو نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے وہ آپ کو نہیں کہا تھا، یہ تو آپ لوگوں کہا نا میں نے، یہ میرے منہ سے نکلا تھا مسواک خوشبودار کے کوئی سوال کیا تھا، اس پر میں نے وہ جواب عرض کیا تھا. اس پر پھر وہ بس وہ جذبات میں نکل گیا کہ وہ کمبخت پیسوں کی خاطر ہزاروں کے روزوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اس طرح کا جملہ کوئی کہا تھا میں. تو اب وہ آدمی تو بیچارہ یا وہ لوگ جو بیچتے وہ تو یہاں نہیں ہوں گے، لیکن یہ مجھے احساس ہو گیا بعد میں کہ یہ مجھے جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کمبخت کو فحش گالی نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے وہ اچھا بھی نہیں لگتا. اب عین ممکن ہے کہ وہ یہاں بیٹھا ہو یا اس کا کوئی گھر کا آدمی بیٹھا ہو یا اس کا کوئی دوست بیٹھا ہو اس طرح کی مسواکیں بیچنے والوں کا. اب وہ ضرور نہیں کہ ایک ہی آدمی ہو، تو کئی بیچتے ہوں گے، کئی دکاندار یہ بیچتے ہوں گے، تو ان کو یہ خبر پہنچے تو ان کی دل آزاری ہو، تو اللہ کرے کسی نے یہ خبر ان کو نہ پہنچائی ہو. تو میں بہرحال اس سے بھی رجوع کر لیتا ہوں جو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کم وقت ہزاروں کے روزوں پر کیوں داؤں پہ لگاتے ہیں ہزاروں کے روزوں کو. تو یہ انداز سمجھانے کا نہیں ہے، ڈانٹ کر یا جھاڑ کر، موعظہ حسنہ کے خلاف ہی ہے. تو اس لیے میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں، اگر کسی کا دل اس سے بھی دکھا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. اگر آپ نے وہ خبر کسی ایسے شخص کو پہنچائی ہے کہ الیاس نے وہ کم وقت بولا ہے، اور آپ نے ہو سکتا ہے میری حمایت میں اس کو دو چار اور سنا دی ہوں، یہ بھی ممکن ہے، تو یہ اور بھی ہلاکت بالائے ہلاکت ہے. تو اس لیے آپ میری طرف سے ہی معافی مانگ لیجئے گا اور اپنی طرف سے بھی معافی مانگ لیجیے. کہ کسی کو سمجھانا ہو تو برا بولا تو نہیں کہا جاتا، البتہ باپ اگر بیٹے کو کہے، استاد شاگرد کو کہے، پیر مرید کو برا بھلا کہے دائرے میں رہ کر سمجھانے کے لیے، تو اس کے جواز کی صورتیں ہیں، بلکہ پیر مرید کو مار بھی سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے. استاد شاگرد کو، ماں باپ اولاد کو، شوہر بیوی کو ضرورتاً دائرے شریعت میں رہ کر مار بھی سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں کوئی سب کا پیر تو نہیں ہوں، انڈرسٹوڈ، نہ میں کسی کو مارتا ہوں، مارنے میں کیا ماروں گا، کمزور آدمی. بہرحال یہ کہ میں اپنی بھول قبول کرتا ہوں، میرے مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ بھولے کی، میرے ضمیر نے کہا، نفس لوامہ نے میرے کان کھینچے، یہ کیا تم نے لگا رکھا، سب کو خشک بنا دیا، تو یہ صاحب عشق ہے باقی سارے خشک. تو خشک اصل میں ہوں، آئینے میں مجھے میری صورت نظر آئی تو میں نے خشک کہہ دیا، آئینہ ہٹا دیا، ٹھیک ہے، آئینہ ہٹا دیا. آپ سب اب تر ہو، خشک نہیں ہو، ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت اب یوں فراہم کریں گے انشاءاللہ آپ کہ آج بلا ضرورت کوئی بھی مطلب مناجات اور نعت سحری افطاری اور اس کے بعد اور یہ جو اپنے جمتی ہیں محفلیں، ان کے مطلب باہر کوئی بھی جی گھومے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی میں نے آپ کو تر کہا تو اپنے تر کو آپ نے ثابت کرنا ہے، اور میرے کہے کی لاج رکھنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ کہ بغیر عذر اب یہ ہماری جو اجتماعی ذکر اللہ کے جو اوقات ہیں اس میں آپ یہیں تشریف رکھیں گے اور سنیں گے، جھومیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل. رونا نہیں ہے تو رونے کی صورت بنا لیں گے، ان کے رونے والوں کے قرب کی برکتیں حاصل کریں گے. اور رونا کوئی قبولیت کے لیے شرط تھوڑی ہے، کوئی رو کر مناتا ہے، کوئی ہنس کے مناتا ہے یار کو، مگر مسجد میں ایسا ہنسنا کہ آواز آپ سنیں اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. ایک محاورہ میں نے عرض کیا, جیسا کہ وہ محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القبی فقیرانہ بھیس میں مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ زائرین مدینہ کو پانی پلا رہے تھے اپنے دست مبارک سے, تو ایک شخص نے اس کو پہچان لیا, کہہ رہے آپ تو غزنی کے شہنشاہ ہیں, آپ اس لباس میں اور یہاں یہ اس طرح فقیرانہ انداز پانی پلا رہے. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں شہنشاہ ہوں لیکن غزنی میں, مدینہ میں نہیں, میں وہاں کا شہنشاہ ہوں, یہاں کا گدا ہوں, یہاں کا فقیر, گدا مانے فقیر. بہت شخص بڑا محظوظ ہوا, بڑا پیارا جواب ہے. پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ آئے, تاج سجا کر, شاہی لباس پہن کر, خدام کے ہجوم میں. اس کو بڑا عجیب سا لگا کہ کس آدمی, شہنشاہ غزنی کتنے سادے اور عاجز اور انکساری کے مالک ہیں, اور یہ اس طرح کر و فر کے ساتھ شاہی دبدبے کے ساتھ حاضر ہوا ہے. تو اس شخص نے آگے بڑھ کر شہنشاہ مصر سے کہا کہ آپ اس شاہی انداز میں اور دبدبے کے ساتھ یہاں کیوں آئے, اس میں کیا آپ کی حکمت ہے؟ تو شہنشاہ مصر نے کہا کہ جس دربار سے مجھے یہ شاہی عطا ہوئی ہے, بادشاہی ملی ہے, شاہی تاج ملا ہے, تو میں اس اپنے آقا کو یہ سب دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو اب یہ کہ انما الاعمال بالنیات, شہنشاہ غزنی کی نیت بھی صحیح تھی اور شاہ مصر کی نیت بھی صحیح تھی, حالانکہ دونوں کا انداز مختلف ہے. وہی کہ کوئی یار کو رو کے مناتا ہے, کوئی یار کو ہنس کر مناتا ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. انما الاعمال بالنیات, تو خشک آپ میں سے, ٹھیک ہے نا, میں رجوع کرتا ہوں آپ میں سے کوئی خشک نہیں, سب انشاءاللہ صاحب عشق انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عاشق رسول بنائے, آپ کے صدقے میں مجھے بھی عشق رسول کا کوئی ذرہ عنایت فرمائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد, توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله.